laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zajmie się jutro projektem ustawy wprowadzającym 500+ dla osób niepełnosprawnych. Część mieszkańców bytomskiej kamienicy, w której wybuchł gaz, będzie dziś mogła wrócić do swoich mieszkań. Wykłady, seminaria i warsztaty to będzie się działo w belwederskiej szkole letniej, którą zainaugurował prezydent. Rada Ministrów zajmie się jutro projektem ustawy wprowadzającym 500+ dla osób niepełnosprawnych. Po przyjęciu projektu przez ministrów przepisy trafią do parlamentu. Rzecznik rządu Piotr Miller ma nadzieję, że stanie się to jeszcze w lipcu, tak żeby jesienią ustawa mogła wejść w życie. Przede wszystkim jest to realizacja tych zapewnień, które pojawiły się jeszcze w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, czyli wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które do tej pory nie otrzymywały w naszym przekonaniu wystarczającego wsparcia. To będzie grupa kilkuset tysięcy osób, które otrzymają dodatkowe środki finansowe właśnie w wysokości 500 zł. Według projektu przygotowanego przez rząd wsparcie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, a które mają już przyznane inne świadczenia, takie jak emerytura, renta socjalna czy zasiłek stały, ale są one niewystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Śledztwo po sobotnim wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu wszczęła dziś prokuratura rejonowa w Bytomiu. Śledztwo to jest już przejmowane przez prokuraturę okręgową w Katowicach. Część mieszkańców kamienicy, w której w sobotę wybuchł gaz, prawdopodobnie dziś będzie mogła wrócić do swoich mieszkań. Prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz, powiedział, że każdy poszkodowany dostanie niezbędną pomoc ze strony miasta. W eksplozji gazu zginęły 39-letnia matka i jej dwie córki. Cztery osoby zostały ranne. Mariusz Wołosz wyjaśnił, że dwa lokale z parteru kamienicy nie nadają się na mieszkania. Dodał, że powrót do pozostałych lokali zależy od woli ich właścicieli. W tej chwili już działa instalacja wodna, działa instalacja elektryczna. Za chwilę będą trwały próby szczelności instalacji gazowej. Ta procedura potrwa trochę dłużej, dlatego że robimy to w całym rejonie, tak aby być pewnym, że wszystko jest w porządku. Na pewno możemy o tym powiedzieć, że dwa lokale na parterze nie nadają się do zamieszkania. Będziemy proponować Państwu, w zależności od tego, co sobie wybiorą, albo skorzystają z innej propozycji hotelowej. Cała reszta będzie deklarowała, czy chce zostać, czy nie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną wybuchu było rozszczelnienie instalacji gazowej. Prezydent Andrzej Duda zainaugurował belwederską szkołę letnią. Tematem tegorocznej edycji belwederskiej szkoły letniej będzie prawo dla dobra wspólnego. Jak podkreślił prezydent, szkoła ma umożliwić uczestnikom spotkania się z osobami, które są nie tylko teoretykami, ale też praktykami. Chciałbym, żebyście mogli Państwo się spotkać i chciałbym, żebyście mogli dyskutować. Przynajmniej był kiedyś taki w Krakowie, niedaleko Placu Bohaterów Getta, taki sklep wędkarski, na którego witrynie na zewnątrz było napisane: można wejść z psem i z lodem, można się targować, można narzekać, a nawet przesadzić. No więc po to między innymi są te spotkania, po to, żebyście Państwo mogli dyskutować, także po to, żebyście Państwo mogli kwestionować. W ramach belwederskiej szkoły letniej studenci będą mieli okazję wysłuchać wykładów profesorów i praktyków oraz wziąć udział w seminariach i warsztatach. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen kontynuuje spotkania w Europarlamencie i zabiega o poparcie. Dziś spotka się z grupą Zielonych. W przyszłym tygodniu, 16 lipca, europosłowie zdecydują w głosowaniu, czy akceptują tę kandydaturę. Ursula von der Leyen potrzebuje poparcia minimum 376 europosłów. Trzy największe grupy, chadecy, socjaliści i centryści, czyli dawni liberałowie plus makroniści, którzy tworzą proeuropejską koalicję, mają 444 głosy. Jednak część socjalistów już zapowiedziała, że nie poprze tej kandydatury. Centrolewica do końca obstawała bowiem przy systemie tzw. kandydatów wiodących i jej kandydatem na stanowisko przewodniczącego komisji był Franz Timmermans. Ten jednak przepadł z powodu sprzeciwu krajów Grupy Wyszehradzkiej i Włoch oraz polityków centroprawicy. Ursula von der Leyen szuka poparcia w całym Europarlamencie i dziś spotka się z Zielonymi, którzy podobnie jak socjaliści niechętnie patrzą na tę nominację, ale zapowiadają, że najpierw chcą posłuchać, co Niemka ma do zaproponowania. W środę Ursula von der Leyen ma zaplanowane spotkania z socjalistami, a także liberałami centrystami i tego samego dnia również z przewodniczącymi wszystkich grup politycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Now so blues, don't kill my youth. I'm XBM debiutuje w Trójce, natomiast grupę IGNU znają Państwo dobrze, bo byli u nas w konkursie Start Nagranie, mało tego, nawet zaszli bardzo wysoko. Może panowie, zacznijmy od XBM, jakbyście mogli się przedstawić. Cześć, ja jestem Kamil Zgądek, instrumenty klawiszowe. Hej, Łukasz Furman, wokal. Cześć, Kamil Majewski, perkusja. I IGNU? Dawid Kondis. Lubosz Majewski. Mocno się zmieniło u was po konkursie? U nas, no, sporo w sumie się zmieniło, no bo wydaliśmy jakby drugą płytę teraz, którą intensywnie promujemy, mamy też kilka teledysków już, no i staramy się rozwijać cały czas, no. To o tym wszystkim opowiecie za chwileczkę, bo teraz zacznijmy od opowieści o grupie 6BM. Z tego co wiem, jesteście z Lublina i to tyle, ile o was wiem. 6BM, a nie 6PM? Nie no, 6BM. Może Łukaszu przedstawi historię. XBM. No, nazywałeś się kiedyś 6 Billion Mirrors. 6 miliardów luster. To genezę nie będę bardzo tłumaczyć, ale nazwa się zmieniła na 6BM po prostu z takiego powodu, iż na każdym konkursie, przeglądzie, koncercie konferencjerzy zawsze mylili to nazwy. Było 6 Billion Mirrors, 6 Million Mirrors. Jakieś po prostu wszelkie możliwe błędy, jakie się tylko dało popełnić. No, Mirrors to ciekawa interpretacja słowa Mirror. I ciężko po prostu zapamiętać było ludziom tą nazwę. Ale co najśmieszniejsze, jak zmieniliśmy 6BM, to i tak się zdarzało 6MB, 6 megabajtów i tak dalej. Albo 6BM. Jeszcze mogło być 68M. Bo ja też tak na początku odczytywałem troszkę. Powiedzcie troszkę o sobie, jak dawno jesteście razem? Istniejemy od 2015 roku. Wcześniej wykonywaliśmy muzykę nieco mocniejszą, bardziej z pogranicza rocka i metalu. I w przeciągu ostatnich 2 lat sukcesywnie zmierzamy w stronę bardziej elektronicznych brzmień. Nasza płyta debiutancka, ta, z której dzisiaj można posłuchać właśnie utworów, Neofobia właśnie zawiera zarówno rockowe, jak i elektroniczne brzmienia, a przyszłe nagrania będą już coraz bardziej elektroniczne. Kiedy słuchałem tych nagrań, to miałem wrażenie, że tam jest przynajmniej 5 różnych zespołów, bo każdy utwór zupełnie w innym stylu właściwie. A to bardzo nam miło z tego powodu. Bo tam jakieś elementy nawet wręcz hip-hopowe się zdarzają. Tak, bo totalnie bawimy się tą muzyką. Tak, no, nie ograniczamy się za bardzo. Zresztą to w sumie tak naprawdę wychodzi naturalnie, bo to nigdy nie jest tak, że planujemy, że na tej płycie będzie hip-hop, będzie synth, będzie coś tam. Tylko jakiś, po prostu gramy. Skrecze też są swoją drogą. Tak, każdy utwór to był eksperyment i kolejna próba. I zabawa. To pogadamy o tym jeszcze za chwileczkę, teraz kolejny utwór. I've been trying to hold you close. Trójka Żąda debiutów, zespół CXBM. Wspominaliście o przeglądach, na których grywaliście. Takie największe osiągnięcie wasze? Największy sukces? Mi się wydaje, że... Tak, właśnie, że to jest... Zgadaliście się nawzajem, nie słyszałem nic. Przegląd w Mławie. To były bodajże rokowania. To było w minionym roku. Występowało wtedy chyba 11 kapel na świetne scenie. Kapele. Każda w zasadzie gra zupełnie co innego, choć było to osadzone w gitarowej muzyce. No i jak patrzyliśmy na kolejne i kolejne zespoły, które występują, no to dochodziliśmy do wniosku, że no będzie ciężko, a później się okazało, że udało się być laureatem. Duże zaskoczenie. To był taki szok, że masakra. Tak. Coś pięknego. Czyli co, byliście pierwsi? Tak, tak, pierwsze miejsce dostaliśmy. Pierwsze miejsce. A naprawdę w życiu bym się wtedy nie spodziewał. Po prostu tak oczarowali mnie ci inni muzycy, tak świetną muzykę robili. Był gościu, który śpiewał po prostu jak Niemen, moim zdaniem. Miał taki piękny głos po prostu, a muzyka była symfoniczno-rockowo-metalowa, taka... Ciężko też określić, bo oczarowali mi wszyscy tak naprawdę tam. Więc to było nie do uwierzenia po prostu, że my wygraliśmy. Aż czułem, przez chwilę czułem, że chyba aż nie zasługuje, nie? Pytanie do panów Zignu, jak wam się podoba to, co robią koledzy? Podoba się. Bardzo. My generalnie też chcielibyśmy kiedyś w przyszłości dążyć w kierunku jakby elektroniki, bo bardzo, bardzo nas to interesuje. Jakby, zresztą my się jakby staramy nie ograniczać za bardzo. Mnie się podoba różnorodność na pewno. No ja akurat pierwszy raz słyszę chłopaków z XBM, ale to, co słyszę, na razie mi się podoba. No to jeszcze posłuchasz kolejnej próbki, zupełnie innej. Zabijasz mnie, zespół 6BM w audycji Trójka Żąda Debiutów. Jak wspominałem na początku, każdy utwór zupełnie inne granie. Mhm. A gdybyście mieli tak wybrać sobie jeden konkretny kierunek, to w którą stronę byłoby najbliżej? W tym momencie? Mhm. Z tych utworów? Why Working? Mhm. Why Working? W tym ja też uważam, że Working jest takim wyznacznikiem, bo to jest takie moje osobiste zdanie, że chyba najbardziej... no nie wiem, radiowo, przebojowo nam wyszedł ten kawałek spośród wszystkich. Taki najłagodniejszy też jest chyba. I właśnie w tym kierunku chcielibyśmy podążać, spróbować, bo wcześniej raczej graliśmy bardziej może krzykliwe, głośniejsze rzeczy, a może warto by było w tym momencie trochę spuścić z tonu, uspokoić się. No ja się staram teraz o wiele więcej śpiewać, prawda, niż krzyczeć, choć na pewno nie zrezygnuję z takiej emocjonalności głosu czasami, bo to jednak no, muzyka to emocje i muszą w niej być i koniec, prawda. No w tym zabijasz mnie troszkę, pokrzyczałeś, tak, trzeba no, przyznać. Prócz basu akustycznego, który mamy, też prowadzamy bas elektroniczny, także będzie też nowe brzmienie. Powiedzcie te słów parę o samym nagrywaniu płyty. Sami produkowaliście wszystko? Produkowaliśmy płytę Łada Madrata w studio, gitarzysta Bajmu. Co możemy powiedzieć tam o tym? No dużo nam to zajęło, dużo czasu strasznie, dużo pracy. Praktycznie znaczy, rok. Było tego ściągnięte po prostu w czasie, bo zarówno nasze życie, jak i życie zawodowe Adama też czasami uniemożliwiało zrobienie tego szybko. Natomiast no, sama praca przebiegała dosyć gładko. No, my się z Adamem polubiliśmy i staraliśmy się uzyskać to, co mogliśmy na dany moment najlepszego wycisnąć z tego materiału. Czy to znaczy, że to on był producentem płyty, czy wy sami? Znaczy, to w zasadzie było pół na pół. Było podzielone na wszystkich nas, czyli na czterech członków zespołu i na Adama. Jakby Adam służył nam swoją wiedzą, doświadczeniem, a my mówiliśmy mniej więcej, w jakim kierunku chcemy to skierować właśnie, bo nie miał do czynienia wcześniej z takimi brzmieniami. No jakby na zasadzie wspólnych dyskusji omawialiśmy, co by było warto w danym numerze otworzyć, zawrzeć. Mhm. No i to doszliśmy do takiego końcowego wniosku, który jest zawarty na tej płycie. To wniosek kolejny w tej chwili. Chciałbym podbliżać pytania, wypluć to, co we mnie siedzi. Chciałbym złość zeznania, ale usta mam jak z miedzi. Wiem, że nie jestem tym, kim chciałem zostać kiedyś. Szczeniackie swe marzenia wykupuję dziś na kredyt. Pośród chmur chcę latać i mieć to wszystko z głowy. Chciałbym znów się skupić w tej jednej pięknej chwili. Niech czerwcowy pył uniesie mnie, gdy znowu skaczę. Czy znowu to zobaczę? Czy znowu cię zobaczę? Czarna smoła, płyniemy w żyłach jak krew. Dookoła smutne twarze śmieją się. Czarna smoła, płyniemy w żyłach jak krew. Dookoła nie. Znowu budzę się tam, gdzie poniosły mnie marzenia. Ja spragniony, poszukuję ukojenia, ale to nie jest takie proste. Pod nogami ciągle płoczą, a czego się nie dotknę, to zamieniam w pełnię złoto. I nie ma mnie, choć stoję tu i krzyczę z całych sił. I nie ma cię, serce jak klucz, pozwól mi w końcu żyć. Czarna smoła, płyniemy w żyłach jak krew. Dookoła smutne twarze śmieją się. Czarna smoła, płyniemy w żyłach. płynie w mych żyłach jak krew. Dookoła smutne twarze śmieją się. Czarna smoła płynie w mych żyłach jak krew. Dookoła czarno-biały pada deszcz. Jestem radioaktywny, nieobliczalny, tak zaraźliwy i nuklearny. Nie rozbroisz mnie, nie zrozumiesz mnie. Uciekaj, póki możesz, już nie ma mnie. Smoła zespół 6BM. Jakie plany na najbliższe miesiące? W tym tygodniu będziemy konkurować z 17 zespołami na festiwalu Wielki Ogień w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie trzeba będzie wykonać utwory z repertuaru Miry Kubasińskiej. Wybraliśmy jeden utwór i tak, po swojemu go zrobiliśmy. I co wybraliście? A miałeś przyjść. Ale tylko ja, szczerze mówiąc, za bardzo tego utworu. My tacy jesteśmy, że jak był konkurs właśnie tak podobny, tylko trzeba było Grzegorza Ciechowskiego zrobić, to też wybraliśmy taki bardzo mało znany utwór. Taki po niszowy, że chyba Żygi nawet nie znało. On nas nie zakwalifikował. Może nawet on nie wykonywał, tylko to było do filmu. Ten film się nie pamiętam, jak nazywał. Ja też nie pamiętam. Był specjalnie skomponowany do filmu, skomponowany i tam wykonywał go inny zespół w ogóle, ale był całkowicie napisany przez Grzegorza. Czyli ciągle konkursy są, chociaż płyta już się ukazała. Tak. Tytuł płyty? Neofobia. Neofobia. No to jest Neofobii w takim razie jeszcze jedno nagranie, które ja wybrałem, a za chwilę przejdziemy do grupy Igno. Thanks to memories. zespół CXBM. Dziękuję panom bardzo, ale zostańcie w studiu razem z nami. Razem posłuchamy grupy Ignu. Kopy, młodo, piaska, rapy, zgaz, kopy, młodo, piaska. laureaci konkursu Start na granie zespół Ignu. No właśnie, jak się zmieniło wasze granie po konkursie? Gramy inaczej. No słyszę. Myśmy odbyły ten utwór swoją drogą. Z równie dużą radością czerpiemy ogromną satysfakcję z tego. I prawdę powiedziawszy, no my jakby kierujemy się już powoli w stronę trzeciej płyty. Już są zasadniczo przygotowywane zarysy pierwszych piosenek. Ja już sam myślę o warstwie tekstowej. Na razie mamy wywczas w zespole. Każdy tam w swoją stronę idzie. Ja mam licencję do napisania, Dawid jedzie do Stanów, a niedługo też się widzimy na ślubie naszego perkusisty. Pozdrawiam, Cyryl. No właśnie, zdziwiłem się, że nie ma Cyryla dzisiaj. No właśnie, nie odpuścił, właśnie, nie przyjście do radia. Jest w Poznaniu i pewnie gryzie paznokcie ze stresu przed własnym ślubem. Zespół Ignu był w pierwszej trójce laureatów konkursu Start na granie, właściwie byliście drudzy. Ale pamiętam obrady jury i to była bardzo ciężka, długa dyskusja, żeby wybrać tę pierwszą trójkę po pierwsze, a po drugie, żeby ustalić kolejność, bo tam były różne dyskusje na temat tego, kto powinien być ten pierwszy. I właściwie tak naprawdę to myślę sobie, że wszystkie trzy kapele mogłyby dostać wspólne pierwsze miejsce, bo tak było najuczciwiej chyba. No byłoby, ale trzeba było jednak wybrać się zwycięzcę, tak? No i osobiście my już zaakceptowaliśmy tą decyzję. Srebro nie hańbi. Tak. Naprawdę się bardzo cieszyliśmy. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Miejsca, tak samo. No i szapoba jakby haszkuki zespołowi, któremu się udało, których my też jakby bardzo doceniliśmy jako muzyków, bo jednak grali no przepięknie. Nie, robili świetną robotę na scenie. Głos Darii po prostu był wspaniały, no ale cóż, no Nie zawsze się wygrywa, no i tyle. Ja byłem w naszym studiu radiowym S4 podczas nagrywania płyty grupy Haszkuki i nie ukrywam, że byłem zadziwiony, bo Daria wchodziła do studia i śpiewała i właściwie nie było ani jednego lewego dźwięku. Wszystko było idealnie za każdym take'iem właściwie. Mm-hmm. Ale wróćmy do was, bo to wy jesteście dzisiaj najważniejsi. Kiedy wyszła płyta? Bo to jakieś ostatnie tygodnie zupełnie. Płyta wyszła jeszcze tuż przed naszą trasą, bo mieliśmy niedawno trasę po Europie, taką króciutką, naszą dwutygodniową i chcieliśmy koniecznie wypuścić płytę, zanim wyjedziemy w tą trasę, zanim już pojedziemy. Z promocją, tak, żeby już mieć tą płytę fizycznie, żeby móc ją dawać ludziom, sprzedawać. Także zrobiliśmy wszystko, żeby ona wyszła. To było na początku maja jakoś. To było koniec kwietnia, zabraliśmy początek maja. Zabraliśmy się jeszcze z naszym zaprzyjaźnionym zespołem z Poznania, Strange Clouds, których chłopaków też pozdrawiam. No i była bardzo fajna przygoda, dużo dobrych wspomnień pozostało. Ale o tym powiecie za chwileczkę, bo słuchajmy kolejnego utworu. Została lecz cienki w ton. Tysiące wzniosłek i błahych triumfów. Stańcie wy, nasza kobieta świata! Igno i płyta Auriga. Mamy dla Państwa 4 egzemplarze. Jeśli Państwo mają ochotę, proszę zadzwonić. 22 7 3. Halina Wachowicz przy telefonie czeka na Państwa zgłoszenia. Ale my wróćmy do zespołu. No widzę, że Igno ciągle ciągnie w stronę Orientu. Tak, to jest zdecydowanie coś, co nas fascynuje, pasjonuje. Szczególnie wydaje mi się, że mnie i Cyryla, chociaż w trochę odmienne kierunki po części, bo ja jestem bardziej w stronę Indii, Tybetu i Nepalu, a Cyryl skiba bardziej w stronę Izraela. Izraela właśnie i Bliskiego Wschodu. Tak. Ja na przykład też bym nie chciał nigdy rezygnować z tego pierwiastku Orientu w naszej muzyce, no bo tworzymy muzykę polską i Polska zawsze stała tak trochę jedną nogą na zachodzie, drugą na wschodzie. I myślę, że ten taki synkretyzm kulturowy jest pożądany u nas. O tak. Bardzo staranna okładka właściwie. Zupełnie inny styl myślenia o grafice niż przy pierwszej płycie. To ciekawe, bo to akurat ta sama osoba robiła, tak. Więc... Może się wydawać, że jest inny styl, ale ja widzę, że jakby stylistycznie to jest to bardzo podobne. No, ale to trzeba chyba znać człowieka. Tak. Ale tak, no jest już inna okładka, bo i płyta też się mocno zmieniła jakby stylistycznie od pierwszej, więc no, co tu dużo mówić. To powiedzmy jeszcze błyskawicznie o tych koncertach. Gdzie byliście za granicą? Za granicą zrobiliśmy sobie taką krótką trasę, która trwała trochę krócej niż 2 tygodnie i pojechaliśmy najpierw na Węgry. Może tak, oficjalne koncerty graliśmy Węgry, Włochy, Czechy, a nieoficjalne jeszcze w paru miejscach, chociażby w Lublenie na ulicy. Tak, na przykład zdarzyło się zrobiliśmy równowartość jednego z koncertów, co dało nam zaoszczędzić na 2 baki w samochodzie, prawda? No, zdarzyło się paru Polaków, ktoś kupił płytę na ulicy, więc no... Było dobrze. To dziękuję panu bardzo. Dzisiaj wraz ze mną były zespoły SixBM oraz Igno. Życzę, by ta płyta odmieniła już całkowicie waszą karierę, bo ja dość często spotykam się z ludźmi gdzieś w Polsce, którzy mówią, że Igno, fajny zespół mieliście, słyszałem go. Mhm. Także nie jest najgorzej chyba. No gdzieś tam, gdzieś w uszy ludziom weszliście. To bardzo miło. My dziękujemy również Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Raz jeszcze przypomnę Ignu. Wcześniej jest SixBM, ale Ignu na zakończenie, a grupa Haszkuki będzie u nas 22. Gotten me awoken.